Thank you.

akan selalu melimpahkan rahmat-Nya padamu. Amin. Allahumma amin. Hati hatiku besar dan hati di dalam mengarungi hidup yang penuh. Selalu melimpahkan rahmat-Nya padamu. Amin. Allahumma amin. Yakin hati besar dan hati di dalam mengarungi hidup yang penuh. Telah kembali. Terima kasih. memang merana. Kalau putus cinta merana, memang merana. Putus asa dan juga jangan sampai jadi gelap mata. Setahun sekali belum